Bugünkü dersimizde inşallah istiva arş, Allah Azze ve Celle'nin semada oluşuyla alakalı uzun bir bab alacağız. Uzunca bir bab. İçinde bayağı bir hadis var. Adet olduğu üzere gene İmam Buhari bab başlığı olarak neyi seçmiş? Ayet seçmiş. Bab başlığı olarak neyi seçmiş? Ayet seçmiş. Hatta bir tane değil, iki tane ayeti ne yapmış? Bab başlığı olarak almış. Ondan sonra da bazı ne yapmış? Açıklamalar getirmiş. Evet, oku. Oku. Babu ve kâne arşuhu alel mâ ve huve rabbul arşil azîm. Kâle Ebu l-Aliye istevâ ile semâ irtefa'a fesevvâhunne halakahun ve kâle mücahid istevâ alel arş. İsteva iki nokta. Ala alel arş. Burada sadece alel arş mı? Yok. İsteva iki nokta. Ala alel arş. İsteva ala alel arş. Evet. Ve kâle İbn Abbas el mecid el mecidul kerim. El mecid duruyorsun, el kerim. Devam. Vel vedudul vel vedud duruyorsun. Vel vedud. El habib. El habib. Evet. Yukalu hamidun mecid. Evet. Ke ennehu fa'il. Min macidin. Evet. Mahmudun min hamid. Evet. Ya da mahmudun min hamed. Buhari'nin iki nüshası var bu konuyla alakalı. Bir tanesinde mahmudun min hamed. Bir tanesinde mahmudun min hamid. Mahmudun min hamid. Evet. Gördüğünüz gibi uzun bir bab başlığı bizde olacak inşallah. Evet. Bugün babın içindeki hadislere geçmeyeceğiz. Çünkü babın kendisi zaten belli başına bir konu. Evet. Şimdi ne diyor İmam Buhari rahmetullahi aleyh? Diyor ki bab ve kâne arşuhu alel mâ. Onun arşı su üstündeydi. Bu 7. O büyük arşın sahibidir. Bab. Ebul Aliye istiva ile semai. Kelamının manası irtefa, yükseldi. Fe sevvahunne halakahunne. Onları yarattı demektir dedi. Mücahit İbn Cebir'de istiva alel arş. Allah arşın üzerine yükseldi manasındadır dedi. İbn Abbas zul arşil mecid. Kerim yani keremde nihayeti olmayan. El gafurul vedud, habib yani çok seven manasınadır demiştir. Hamidun mecidun denilir. Bu failun vezninden gibidir. Mecidundan alınmıştır. Mahmud da hamidden alınmıştır. Evet. Bab başlığını güzel tercüme etmiş. Bab başlığında İmam Buhari iki tane ayet kullanmış. İkisinde de Allah Azze ve Celle'nin arşını ne yapmış? İspat etmiş. Demiş ki bize Allah Azze ve Celle'nin arşı ayetle ne? Sabit. Ayette geçiyor. İlk ayet Hud suresi 7. ayet. Hud suresi 7. ayet. Ne diyor? Ve kâne arşuhu alel mâ. Ayetin başı nasıl? Ve huvellezî halakas semâvât vel ard fî siddeti eyyâm. O Allah ki 7 kat semayı ve arzı 6 günde ne yaptı? Yarattı. Ve kâne arşuhu alel mâ. Evet. Ve kâne arşuhu alel mâ. Ama nasıldı o zaman? Nasıldı? Allah Azze ve Celle 7 kat semayı ve arzı yarattığı zaman arşı ne üzerindeydi? Su üzerindeydi. Şimdi burada kâne geçiyor. Bazıları şöyle tercüme ediyorlar. Diyorlar ki arşı su üzerinde iken gökleri ve yeri 6 günde yaratandır. Arşı su üzerinde iken hal olarak. Ama zaman hali. Arşı su üzerindeyken gökleri ve yeri 6 günde yaratandır. Kim o? Allah Azze ve Celle. Şimdi pek şöyle bir soru varit olur. Birazdan bazı rivayetler alacağız. Şu anda arşı su üzerinde değil mi? Yani Allah Azze ve Celle 7 kat semavatı ve arzı yarattı. O zaman ne üzerindeydi arşı? Su üzerinde. E şu anda hocam su üzerinde değil mi? Bir soru işareti. Şimdi bunu diğer rivayetlere bırakacağız. İkinci ayet ve huve rabbul arşil azim. Evet. Bu da Tevbe 129. Yine müminin 86'da aynısı, Neml 96'da geçiyor. O Allah ki evet azim olan, yüce olan arşın neyidir? Rabbidir, sahibidir. Evet. Bu ayetler bize ne ispat ediyor arkadaşlar? Allah Azze ve Celle'nin arşı olduğunu ne yapıyor? İspat ediyor. Allah Azze ve Celle'nin arşı var. Nedir arş? Diyor ki Ezheri, el arş fi kelamil Arab serirul melik. Evet. Arş diyor Arapların dilinde, kelamında melik, yani kralın, sultanın neyi? Tahtı. Seriri. Üzerine oturduğu neyi? Tahtı, seriri. Yedulluke ala zalike seriru meliketi sebe. Bunu sana gösteren en bariz örnek nedir? Evet. Sebe kraliçesinin neyi? Tahtı. Semmahullahu azze ve celle arşen. Allah ona ne ismi verdi? Arş ismi verdi. Ne diyor ayet-i kerimede? Neml suresi 23. ayet. Diyor ki inni vecettum ra'eten temlikuhum. Süleyman Aleyhisselam diyor ki bir kadın buldum, onunla karşılaştım. Onlara, yani Sebelilere hükümdarlık, yöneticilik, krallık yapıyordu. Peki nasıl bir kadındı bu? Ve utiyet min kulli şey. Her şey ona verilmişti. Ve leha arşun azim. Onun büyük bir neyi vardı? Tahtı. Onun büyük bir neyi vardı? Tahtı. Yani demek ki burada ne yapıyor? Sebe kraliçesinin tahtından Allah Azze ve Celle bahsediyor. Daha sonra diyor ki gultu vel arşu fi kelamil Arab, yine arş Arap dilinde eyvan şu anlama gelir. Sakful beyt, evin tavanı, çatısı. Sakful beyt, evin tavanı, çatısı. Ve cem'uhu uruş, çoğulu uruş. Ki biz biliyoruz arşın iki tane çoğulu var. Uruş, araş. Evet. O bir tanesini almış. Niye? Çünkü ayette geçeni almış. Ve minhu kavlullahi azze ve cel. Nedir o? Bakara suresi 259. ayeti kerime. Ev kellevi merra ala garyetin ve hiye haviyetun ala uruşiha. Yahut diyor görmedin mi ki o kimseyi? Neymiş o? Bir kasabaya uğramıştı. Evlerinin duvarları çatıları üzerine çökmüştü. Evlerinin duvarları çatıları üzerine. Duvar çatının üstüne çöküyor. Dikkat edin. Duvar çatının üstüne çöküyor. Orada da uruş kelimesi geçiyor. Yani çatı, dam anlamında, tavan anlamında. Evet. Duvar çatının üstüne çöküyor. Demek ki ilk anlam taht. İkinci anlam ne? Çatı, tavan. Bakın tek anlamı yok. İki anlamı var. Bakara kaçtı burada? Bakara 250-259. Kisai diyor ki evlerinin duvarları çatılar üzerine çöküyor. Ala uruş, yani ala erkaniha. Yani evlerin duvarları çatılar üzerine değil, bizzat ne? Çatı duvar üzerine çöküyor. Ama genel kanaat ehli lugada o değil. Nasıl oluyor? Ala sukufiha erade enne hitaneha gaime. Yani duvarlar çatının üstüne çöküyor. Nasıl oluyor? Duvarlar ayakta. Ve gat tehebbemet sukufuha. Ve ne oluyor? O çatı çöküyor. Fesarat fi karariha. O duvarlar, yani üzerinde durduğu direkler ayakta. Sonra venkaratil hitam min kavaidiha. Duvarlar nelerinden ayrılıyor? Direklerinden ayrılıyor, çöküyor. Fetesaqatet ales suquf el mutehaddime qablaha. Daha önce çöken çatının üstüne çöküyor. Daha önce çöken çatının üstüne çöküyor. Tefsirlerde bu değişik şekilde ne yapılmıştır? Açıklanmıştır. Alttan bir ne geliyor? Sarsıntı geliyor. Alttan ne geliyor bir? Sarsıntı geliyor. Öyle bir sarsıntı ki önce neyi çökertiyor? Çatıyı çökertiyor. Sonra da ne yapıyor? Duvarları onun üzerine çökertiyor diyor. Evet. Yani demek ki iki anlamı var. Taht, çatı ve tavan. Leys diyor ki el arş esserir lil melik. Meliğin neyidir? Tahtıdır. Vel arş vel arış, arış olarak da geçe, ma yüstevallu bihi, altında gölgelenen her şey. Buna tavan da dersin, çatı da dersin, çardak da dersin, gölgelik de dersin. Altında gölgelendiğin her şeye arş ya da ne dersin? Arış. Arş ya da arış. Daha sonra diyor ki gal ve arşur racul, bakın ne kadar çok kullanımı var. Adamın arşı var. Öyle derler. Adamın arşı. Neymiş o? Kıvami emrihi. Yani işinin rüknü, kıvamı, gücü, otoritesi, mülkü. Nasıl olur? Fe izâ zâle kıvamu emrihi. Adamın işinin neyi? Otoritesi, kıvamı ne yapınca? Ortadan kalkınca ne olur? Mülkü de ortada kalkar. Felle arşuhu. Mülkü yok olur gider. Yani hepimizin bir arşı var. O da ne? Benim heybetim, benim otoritem, benim kıvamım Mesud'unkinden farklı. Benim o kıvamım, otoritem ortadan kalkarsa benim mülküm, sultanlığım da ortadan ne yapar? Kalkar. O anlamda kullanılır diyor. Daha sonra diyor ki Cevheri dedi ki el arş serirul melik. Meliğin neyi? Tahtı. Ve arşul beyt sakfuhu. Evin arşı da onun neyi? Çatısı. Vel arş vel arış ma yustazallu bihi. Yine arş ve arış altında gölgelenen şey. 3. Ney? Gölgelik. Ve arşul kadem. Ricil. Ayağında bir arşı var. Her insanın ayağının bir arşı var. Neymiş o? Ma nete'e fi zahriha. Yani insan ayağının yüzünde olan yumru ile parmaklarının aralığı olan yer. Şimdi kimsenin ayağı açık değil ama ayağınızı şöyle düşünün. O parmakların aralarında ne vardır? Yumru vardır. Ona ne denir? Arş denir. Arş. Ama ne? Arşul kadem. Çünkü o üstte olan yer. Üstte olan yer. Sonra ve arşul bir. Kuyunun bile bir arşı var. Kuyunun bile bir arşı. O da nedir? Tayyuha bil haşeb ba'de en yutva esfeluha bil hicara kadre kameti. Nedir o? Kuyunun dibini taşla yaptıktan sonra yukarısını tahta ile ne yapmak? İnşa etmek. İşte o yukarısı, dibini neyle yaparsın kuyunun? Taşla yaparsın. Yukarısını neyle yaparsın? Son bölümünü tahta ve ne yaparsın? Suyu çekersin. Ona ne denir? Arşul bir. Hep dikkat ederseniz en üstte olan yer. Hep ne? En üstte olan yer. فَذَٰلِكَ الْحَشَبْ هُوَ الْعَرْشُ وَالْجَمْ اُرُوشِ. İşte bu tahta ne? Arşın kendisi. Sonra araş ediyor. Ya'ruşu ya'rişi. Değişik şekilde diyor şeyi gelir. Muzarisi gelir. Ey bena binaen min haşeb. Evi neden yapmak? Veyahut da binayı neden yapmak? Tahtadan yapmak. Demek ki şu anda bizim karşımıza lügatta ne çıkıyor? Arşla alakalı 3 tane anlam çıkıyor. Lugatta arşla alakalı 3 tane anlam çıkıyor. Arşla alakalı ne? 3 tane anlam karşımıza çıkıyor. Peki hocam, bunların hangisi Allah Azze ve Celle'nin arşının anlamıdır? Bakın, biz anlamdan bahsediyoruz, keyfiyetten bahsetmiyoruz. Bunu her zaman söylüyorum. Biz neden bahsediyoruz? Anlamdan, keyfiyetten bahsetmiyoruz. Hangisi? İşte problem burada. Siz bu ayetleri tercüme ederken eğer bunlardan bir tanesini seçerseniz hata edersiniz. Onun için ayet tercüme edilirken arşa arş diyeceksiniz. Arşa ne diyeceksiniz? Arş. Yoksa Allah'ın tahtı. Biri de kalkar der ki Allah'ın tavanı. Biri de kalkar der ki gölgeliği. Olmaz. Bunlar tefsirdir. Biz şu anda ne yapıyoruz? Tefsir ediyoruz. Yoksa ayet tercüme edilirken neye bağlı kalacağız? Neye bağlı kalacağız? Lafza bağlı. Arş-ı mahluktur. Allah'ın yaratmış olduğu en yüce mahluktur. Ama o işte en yüce mahluk Sebe kraliçesinin tahtı gibi bir mahluk değildir. Ya da en büyük tavan nedir? Semadır diyor musun? Sakfen mahfuza diyor değil mi? Koruyucu tavan kıldık. O koruyucu tavan olan sema gibi doğrudan değildir. Ya da aleykümselam bulutları düşünün, bulutları, bulutları. O bulutlar bizi ne yapıyor? Gölgelendiriyor bak. Kaç gündür güneş yok. O bulutlar gibi değildir. Biraz onları, birazdan onları ne yapacağız? Açıklayacağız. Peki ne diyeceğiz? Bakın ne diyor ulema. Lugat ehlinin söylediklerinden şu ortaya çıkar. Ennel arş ismun lisseriril murtefi el azim. Arş, evet, o yüksek, yüce olan neyin? Tahtın ismidir. Ellevi yeclisu aleyhil melik. Kral ona ne yapar? Oturur. Lakin yutlak ale sakf, aynı zamanda çatıya, tavana da lügatta itlak edilir. Ve arşur rab celle ve ala, o halde diyor. Allah Azze ve Celle'nin arşının iki anlamı vardır. Lehu maneyan fehuve mahallu istivaihi teala, Allah Azze ve Celle'nin istiva ettiği yerdir o. Bak, istiva ettiği yer. Evet. Fehuve mahallu istivaihi teala. Allah Azze ve Celle'nin istiva ettiği yerdir arş. Sonra ve huve sakful mahlukat. İşte Allah Azze ve Celle'nin istiva ettiği yerde bütün mahlukatın en üstünde olan ne? Sakf, tavan, çatı. Ondan daha üstte bir şey mahluk olarak yok. En üst mahluk ne? Arş. Ondan daha üstte bir mahluk yok. O halde cem ettik. Ne yaptık? Cem ettik. Arada ne yok? Bir zıtlık yok. Ama dediğimiz gibi arş Allah Azze ve Celle'nin istiva ettiği mahal. Ya hocam istiva ettiği mahal denir mi? Denir. Mahal yer değil midir? Mekan değil midir? Birazdan onu açıklayacağız. Gelelim şimdi ve kâne arşu halel ma. Evet. Allah Azze ve Celle 7 kat semayı ve arzı 6 günde yarattı ve arşı ne üzerindeydi? Su üzerindeydi. Diyor ki İbn-i Cerir Yekulu Teala Allah Azze ve Celle ve kâne arşu alel ma gable en yahluka semavat vel ard ve ma fihinne. Allah Azze ve Celle 7 kat semayı, arzı ve içindekileri yaratmadan önce arşı ne üzerindeydi? Su üzerindeydi. Bir problem. Yani İmam Taberi'den çok fazla istifade edemedik. Yani 7 kat sema, arz ve içindekileri, bazı müfessirler ve arasındakileri de diyor. Evet. Yaratmadan önce arşı ne üzerindeydi? Su üstündeydi. Buradaki kâneyi daha kısa anlamıyla alıyor lugatta. Ne ama bu? Önce. Neden? Yaratmadan önce. Hocam pek çok hadis var. Orada Allah Azze ve Celle'nin arşı ne üzerindedir diyor? Su üstünde. Soru. 7 kat sema ve arzı ve içindekileri yaratmadan arşı su üstündeydi. Şu anda su üzerinde değil. Kim buna cevap verebilir? Var mı cevabı olan? Bu konulara ıttılası olan. Ver. Hocam, abi kâne geçmiş zaman fiili kullanıyor ama harın arşı söz önemli. Yani şimdi lügat olarak açıkladın ama bunun mefhumu ne? Mefhumu hocam arşı söz önemli. Başka daha böyle... Arşını yükseltmiş olamaz mı hocam? Güzel. Çok güzel. Tahsis. Evet, beklenmedik anda beklenmedik cevaplar alınır. Tahsis diyoruz biz buna. Tahsis. Şimdi bakın. Ayetin başında geçen başka ayetlerde de var. Kâne her ne kadar nakıssa da tam bir fiildir. Hani idi var ya idi, o anlamı doğrudan tahsisle verir. Yani ne demek bu? Allah Azze ve Celle orada yedi kat semanın ve arzın yaratılmasından bahsediyor. Yedi kat ve sema, yedi kat semayı ve arzı düşünün ve içindekileri ve arasındakileri düşünün. Yedi kat sema, arz, içindekiler ve arasındakiler. Yani yedi kat sema, ya kainat. Arz, o kainatın bir parçası, içindekiler. Şu anda 9 biliniyor, 11'den bahsediliyor. Bütün bunları düşünün. Bunlardan daha büyük bir mahluk düşünebilir misiniz siz? Bunlardan daha büyük bir mahluk. Düşünemezsiniz değil mi? İnsan evreni düşünse zanneder ki yani mahlukat içinde bundan daha büyüğü yoktur. Diyor ki hayır. Yok. Ne? Ne var diyor? Arş var. Sonra arştan sonra o yedi kat semayı ve arzı içindekileri kuşatan ne? Su. Yani bakın şimdi. Yedi kat sema, arz, içindekiler. Şimdi su deyince dikkat edin. Su. Şu anda dünyada gördüğünüz doğrudan o su değil. Sonra arş. Büyüklükten itibaren gidiyoruz. Yedi kat sema, arz, içindekiler, arasındakiler onları çepeçevrene kuşatıyor. Su. Onu da ne kuşatıyor? Arş. Allah'ın arşı. Yani burada Allah Azze ve Celle kendi arşının büyüklüğünü, ululuğunu, azametini bize anlatırken diyor ki o kadar büyüktür, o kadar uludur ki ben yedi kat semayı ve arzı yaratmadan önce neyi yaratmıştım zaten? Su ve neyi? Arşı yaratmıştım. Ama o arş var ya, o arş bunların hepsinden daha büyük. İşte o zaman benim arşım su üstündeydi zikri geçen meseleden dolayı bunu özellikle size ne yapıyorum? Söylüyorum. Yoksa şu anda da Rabbimin arşı ne üzerinde? Su üzerinde. Şu anda da Rabbimin arşı su üzerinde. Onları hadisleri aldıkça ne yapacağız? Göreceğiz. Burada anlamadık bir şey var mı? Birazdan o tahsisi biraz daha açacağım. Nedir tahsis? Vurgu. Nedir tahsis? Özellikle zikri, özellikle ifadeyi güçlendirmek, muhatabın neyine? Aklına yerleştirmek. Sor. Biz her şeyi sudan yarattık. Peki su ifadesi bu mu hocam? Yani onu bilemeyiz. Onu bilemeyiz. Her şeyi sudan yarattı, yaratmadı. Onu bilemeyiz. O Allah'ın bildiği bir şey. Evet. Biraz suyun keyfiyet aklınıza bir şey mi? Yani. Birazdan bazı meselelere cevap alacağız. Alamadıklarımız zaten bilen yok. Diyor ki Mücahid'den rivayet edildiğine göre ve kâne arşu alelma kable en yahluka şey'en. Evet. Hiçbir şey yaratmadan önce diyor Allah Azze ve Celle'nin arşı ne üzerindeydi? Su üzerindeydi diyor. Evet. Daha sonra Katade diyor ki ve kâne arşu alelma. Arşı su üzerindeydi. Yani yünebbiyukum rabbukum. Rabbiniz size haber verir diyor. Tebareke ve teala. Keyfe kâne bed'u halkihi. Allah Azze ve Celle'nin neyi? Yaratması nasıl başladı? Gable en yahluka semavat vel art. Yedi kat sema ve arzı yaratmadan önce. Yani dediğim gibi su ve arş ne yapılmıştı? Yaratılmıştı. Su ve arş ne yapılmıştı? Yaratılmıştı. Sonra Ebu Rezin el-Ukayli hadisinden bahsediyor müellif. Diyor ki gultu ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü. Eyne kâne Rabbuna kable en yahluka halkahu. Rabbimiz mahlukatını yaratmadan önce neredeydi? Kale diyor ki kâne fi ama. Amadaydı. Ne demek ama? Ma fevkahu hava ve ma tahtahu hava. Ne altında bir hava ne de üstünde bir hava vardı. Thümme halaka arşahu alel ma. Sonra ne yaptı? Arşını ne üzerinde yarattı? su üzerinde yarattı. Bu Ebu Rezin el-Ukayni hadisi. Birazdan bununla alakalı bilgi vereceğim. Evet. Bunun değişik lafızları var. Diğer lafzı gultu diyor ki ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü. Eyne kâne Rabbuna kable en yahlukas semavat vel ard. Yedi kat semayı ve arzı yaratmadan önce Rabbim neredeydi? Rabbimiz neredeydi? Yine amadaydı diyor. İbn Abbas'a soruluyor. Ve kâne arşu alelma. Bu ne demek? Diyor ki ala eyyi şeyin kâne elma. Peki su ne üzerindeydi? Öyle bir soru soruluyor. Gâle ala metnir rih. Yani rüzgarın üstündeydi diyor. Bunlar hep rivayetle. Bunları çok kayda almayın. Ben sadece zikrediyorum. Yani en sayı akide kitaplarında bile böyle rivayetler geçiyor. Daha sonra Tirmizi'nin rivayetine yer veriyor. Ebu Rezin el-Ukayli diyor ki gultu ya Resulallah. Eyne kâne Rabbuna. Rabbimiz neredeydi? Ne zaman? Kable en yahluka halkahu. Mahlukatını yaratmadan önce. Gal diyor ki kâne fi ama. Amadaydı. Ma tahtehu heva ve ma fevkahu heva. Ne altında ne de üstünde hava yoktu. Ve halaka arşehu alelma, arşını su üzerinde yarattı. Gale Ahmet diyor ki, Gale Yezid. Yezid diyor ki hadisin ravisi Yezid. El ama eyleyse ma'hu şey, beraberinde hiçbir şey olmayan şey demektir ama diyor. Beraberinde hiçbir şey olmayan şey. Olmayan şey. Şimdi bakın. Bu Ebu Rezin el-Ukayli hadisi var ya bu zikrettiğim. Bu hadisi hiç kayda almayacaksınız. Bütün akide kitaplarında maalesef bu hadis zikredilmiştir. Bu hadis metnen münker. Seneden de nedir? Zayıf. Yani bu hadisi asla kayda almayacaksınız. Bunun muhtelif rivayetleri vardır. Peki neden? Neden? Biz akideyi ispat ederken bize lazım olanı, ki akide lazımdır, neyle ispat ederiz? Sahih rivayetlerle ispat ederiz. Sahih rivayetler. Nedir bu? Kur'an ve sünnet. Kur'an'da Allah'ın arşından, birazdan bahsedeceğiz, istivasından, semada oluşundan bahseden ayetler o kadar çok ki. Yine sünnette Allah'ın arşından, mesela bu zayıf bir rivayet ama Allah'ın arşından bahseden onlarca rivayet var. İstivasından, semada oluşundan bahseden ne var? Bir sürü rivayet var. İşte bu aldığınız bapta da İmam Buhari bunlardan bir miktarını ne yapmıştır? Kendi şartına göre olanları zikretmiştir. Onun şartı dışında da neler var? Onlarca hadis var. Peki neden akide kitaplarında bu tür rivayetlere yer verilir? Bunu İbn Hacer de mesela Fethül Bari'de zikrediyor. Bu babı şerh ederken. Aynı da zikrediyor. Kastallem de zikrediyor. Neden? Bu hadisi rivayet edenlerin başında Kütüb-i Sitte'den kim var? Demin söyledim ismini. Tirmizi. Kim var? Tirmizi. Şimdi ben size soruyorum. Türkiye'de hadisler rivayet edilirken özellikle Kütüb-i Sitte'den olan hadisler senet kritiği yapılır mı? Yapılmaz. Alınır baş tacı yapılır değil mi? E yapsınlar bu hadisi baş tacı. Bak ben ellerine koz veriyorum. Diyorum ki bu hadis zayıftır. Ve hakkında Tirmizi de bu hadisi ne demiştir biliyor musunuz? Hasen sahih. Dikkat edin. Hasen sahih. Yani ne demek? Bazılarına göre İmam Tirmizi bu hadisi ne görmüştür? Sahih görmüştür. Amel edilebilecek görmüştür. Bu İmam Tirmizi'nin hükmüdür. Hükmü tartışılır. İmam Tirmizi masum değildir. Ama neticede Kütüb-i Sitte'den Tirmizi'de geçmektedir bu rivayet. Onun dışında da başka pek çok neyde? Hadis ve senetli akide kitabında geçiyor. Hal böyle olunca Tirmizi bunu rivayet edince akide kitaplarında bunun geçmesini garipsemek ne değil? Garip değil. Yani garipsemek. Bu mevcuttur akide kitaplarında bu rivayetler. Mevcuttur. Ama bu rivayetler bize garazımızı vermez. Neden vermez biliyor musunuz? Çünkü bu rivayetlerin senedi zayıf olduğu gibi metni de selefin akidesine muhaliftir. Bakın senedi zayıf olduğu gibi metni de selefin akidesine nedir? Muhaliftir. Neden muhaliftir? Birazdan açıklayacağız. Alalım şimdi hadisi. Ne diyor hadiste? Senedini zikretmiyorum burada hadisin. Bununla alakalı bir çalışmamız var bizim. Orada bunun senedi hakkında uzun uzun bilgi veriyoruz. Senedini burada zikretmiyorum. Ama Şeyhülislam İbn-i Teymiye de bu hadisi kullanır. İbn-i Kayyım da kullanır. İmam Zehebi de kullanır. Kullanmışlardır. Ama neden biliyor musunuz? Neden? Kütüb-i Sitte'de geçmesi onlara bu cesareti vermiş. Artı Cehmiye'de bu hadisi ne olarak vermişlerdir? Tokat olarak. Yani reddi olarak. Çünkü onlar Kütüb-i Sitte'de geçen rivayetleri almışlar. Onlarla ne yapmışlardır? Amel etmişlerdir. Onlar da onlara cevapsa dediğinde onların silahını getirmiştir. Yani Tirmizi'de gene İmam Ahmed'in Müsned'inde geçen neyi? Bu rivayeti. Ama ispat yönüyle Allah'ın arşının istivasının ve semada oluşun bu hadise asla neyi yoktur? İhtiyacı yoktur. Çünkü Kur'an ve sünnet bu söylediğim üç meseleyi ispat yönüyle pek çok neyle doludur? Nasla doludur bir kere. Bunu bileceğiz. Şimdi ne hadisin metni? Şöyle metnine bakalım. Senedini bir kenara attı. Onu çalışmamızda görürsünüz. Ne diyor? Diyor ki ya Resulallah Rabbimiz neredeydi? Ne zaman? Mahlukatını yaratmadan önce. Şimdi bu rivayette de yedi kat semayı ve arzı yaratmadan önce. Şimdi bu soruyu biz garipsiyemeyiz aslında. Niye garipsiyemeyiz? Bu soruyu garipsiyen Kur'an'ı garipser. Neden? Allah yedi kat semayı ve arzı kaç günde yarattı? Altı. Arşı neredeydi? Allah neredeydi? Arşın üstündeydi. Kur'an bunu zaten söylüyor. Yani biri kalksa dese ki yedi kat semayı ve arzı yaratmadan önce Allah neredeydi? Arşın üstündeydi. Arşı neredeydi? Suyun üstündeydi. Yani demek ki yani bunu doğrudan garipsemek ne değil? Kur'an'ı değil. Bunu Kur'an ifade etmiş. Yani Kur'an'da bu var. Devam ediyoruz. Diyor ki Peygamber Efendimiz cevaben kâne fî amâ. Amâdaydı diyor. Amâ. Nedir amâ? İşte açıklayacağım biraz. Sonra ma fevkahu hava ve ma tahtahu hava. Ne üstünde ne de altında ne yoktu? Hava yoktu. Şimdi bundan ne anlıyorsunuz? Hava var mıydı yani o zaman? Yani ne altında ne de üstünde hava yoktu. Yani şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bugünün havasıyla o günü mü tarif ediyor? Yoksa o gün hava vardı da altında üstünde yoktu hava. Bir kere burası ne? Naslara aykırı zaten. Dedik ya Allah Azze ve Celle'nin yedi kat sema ve arzı ve arasındakiler ve içindekiler bunlardan önce yarattığı iki tane ne vardı? Ne vardı? Mahluku vardı. Ben kürsüyü katmıyorum. Kürsüyü aşağıdan bir parça sayıyorum. Yanlış anlamayın. O kürsü bahsi gelince ne yapılacak? Açıklanacak. Ne? Allah'ın arşı ve ne? Su. Anladık değil mi? Şimdi ama İmam Ahmed diyor ki burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o gün hava vardı demiyor ki. Sadece bugünün maddesiyle o günü ne yapıyor? Anlatıyor. Yani diyor ki Allah Azze ve Celle amadaydı. Ne altında ne de üstünde ne yoktu? Hava yoktu. Yani bugünün havası yani. Ama amayı düşünün boşlukta. Nedir o ama? Birazdan açıklayacağım. Altında da üstünde de ne yok? Hava yok. O halde o hava o gün mahluk değildi. Yani mevcut değildi. Ama bugünün diliyle ne yaptı onu bize Aleyhisselatü Vesselam açıkladı. Bunun örnekleri çoktur. Sonra devam ediyor. Ve halaka arşahu alel ma. Arşın ne üzerinde yarattı? Su üzerinde. O halde şu hadise bakıyoruz. Bu hadiste bizim takıldığımız iki nokta var sadece. Metnin münkerliği yönüyle. Kur'an ve sahih hadislere muhalefet yönüyle. Bir amanın kendisi, iki altında ve üstünde hava olmaması. Zaten bu hadis, bu iki metin olmadan, bu iki lafız olmadan da ne yapılmıştır? Rivayet edilmiştir. O zaman anlıyoruz ki burada ravilerin neyi var? Tasarrufu var. He, bu raviler müşebbiheden olabilir, mücessimeden olabilir. Bunu Allah bilir. Bunu biz bilemeyiz. Ama bu rivayet metin olarak ne değil? He, müstakim değil. Nedir peki bu ama? Yavaş yavaş gidelim. Evet. Nedir bu ama? Şimdi biz her zaman söylüyoruz. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarıyla alakalı bütün hususlarda anlamları, manaları biz ne yapıyoruz? Biliyoruz. Manasını bilmediğimiz bir sıfat yok. Başka Allah'ın kendi zatına ne yaptı? İzafe ettiği ulu mahluk olup ama Allah Azze ve Celle'nin doğrudan yüceliğini ispat eden bir mahluk da yok manasını bilmediğimiz. Kürsünün manasını biliyor muyuz Ekrem abi? Kürsünün manasını biliyoruz. Arşın manasını biliyor muyuz? Biliyoruz. Rahmetin manasını biliyoruz. İstivanın manasını biliyoruz. Şimdi arşın manasını biliyoruz ama arşın manasını bilmediğimiz şeylerle açıklamaya gayret ediyoruz. Onlardan bir tanesi de ne? İşte ama. Şimdi amanın manası üzerinde hiç ittifak sağlayamamışlar. Yani mesela demişler ki el ama fi kelamil Arap, bunu Ebu Ubeyd diyor, Kasım bin Sellam Garibül Hadis'te, es sahabul ebyad, bir beyaz bulut, buna ince bulut da diyorlar. Demişler ki amadan kasıt Allah yedi kat sema ve arzı yaratmadan önce amadaydı. Ne demek ama? Beyaz buluttaydı, ince buluttaydı. Şimdi bulut mahluk değil mi? Bulut ne değil mi? Mahluk değil mi? Mahluk. Yani yedi kat sema ve arzı yaratmadan önce ne varmış demek ki? Bulut. He. Aleykümselam. Ama o zaman derler ki zaten bulut yedi kat sema ve arzın neyidir bir? Parçasıdır. Problem kalkar. Böyle dersen problem kalkar. Yedi kat sema arzı içindekiler içinde ne de var? Bulut da var. Problem kalkar. Ama o zaman denir ki su da yedi kat sema ve arzın ne değil mi? Parçası değil mi? Ama işte o su bu su değil. O bulut da bu bulut değil. Açıklayacağız birazdan. Çünkü ayet zikredeceğiz burada. Allah'ın kıyamet günü bulutların gölgesi altında gelmesi var. Bazıları onu bununla orantılamıştır. Bu birinci anlam. İkinci anlam, demişler ki tabi bu ama bu anlamıyla memdut ama el ama, yani sonu neli olan? Hemzeli olan. Bir de ne var? El ama var. Sonu neyi? Maksur olan. Onu da şöyle açıklamışlar. Demişler ki, değişik şekilde anlam verilmiş. El ama yani fil basar, fe innehu maksur. Yani gözün ne olması? Ama olması. Görmemesi. Onu da şöyle açıklıyorlar. Ve kullu emrin la tudrikuhul kulub bil okul. Her iş. Nasıl iş? Kalplerin akılla ne yapamadığı, idrak edemediği her iş fehuve amyun. Bizim için nedir bir? Körlüktür değil mi? Görülmezdir. Vel mana o zaman ennehu kânu hayfü la tudrikuhu ukul beni Adem. Madem ki Adem oğlunun aklı Allah Azze ve Celle'yi ne yapamaz? İdrak edemez. Ve la yebluğu kunhahu vasfun. Onun vasfını da kününü de aklı ne yapamaz? Kavrayamaz. Ona ulaşamaz. O halde Allah Azze ve Celle yedi kat semayı ve arzı yaratmadan önce İnsan aklının idrak edemeyeceği bir neydeydi? Haldeydi, konumdaydı. Anladık mı? Bir kısmı da öyle açıklamış. Bu ikinci. Üçüncü ona yakın, işte Yezid'in açıklaması. Nerede geçiyor? Tirmizi'nin rivayetinin sonunda. Ey leyse ma'ahu şey. Beraberinde hiçbir şey olmayan. Boşluk kelimesini de kullanamıyorum açıkçası. Uzun bir şey. beraberinde hiçbir şey olmayan. Şimdi dikkat ederseniz, yani aman kelimesine anlam vermek çok ne? Güç. Aman kelimesine anlam vermek ne? Çok güç. Hal böyle olunca, şöyle bir bakıyoruz. Burada geçen ama kelimesi ne yapmıyor bize? Allah Azze ve Celle'nin, yedi kat sema ve arzı yaratmadan önce nasıl bir durumda olduğu hakkında ne? Hem ispat hem de tenzih yönüyle doğru bilgi vermiyor. Hem ispat hem de tenzih. Peki ne diyoruz biz? Diyoruz ki Kur'an ve sahih rivayetlerle geçtiğiyle iktifa ediyoruz. O da ne? Allah Azze ve Celle yedi kat semayı ve arzı yaratmadan arşa olan tazimi yönüyle neredeydi? Suyun üstünde. Ve hala daha suyun üstünde. Neyi? Arşı. Neyi? Arşı. Kısaca bunu böyle açıklıyoruz. Ama bakın mesela bir örnek vereyim. Diyor ki Ebu Ubeyd açıklıyor. Amayı açıklıyor. Ve huve sahab. Buluttur diyor. Vela yudra keyfe velikel ama. Ama onun nasıl olduğu, o bulutun nasıl olduğu bilinmez. Bir sıfatin tahsuruhu. Onu kuşatan bir sıfat yönüyle. Vela natin yahudduhu. Onu yine çevreleyen ne? Bir özellik yönüyle. Ve yukavvi hazel kavle kavlullahi azze ve celle. Bu sözümüzü şu ayet destekler. Hel yanzurune illa en ye'tiyehumullah fi zulelin minel gamam. Onlar illa daha neyi beklerler? Allah Azze ve Celle'nin buluttan gölgeler içinde kendilerine ne yapmasını? Gelmesini. Kim onlar? Onlar kim? Müminler mi? Müşrikler. Evet. Şimdi bu ayette ispat mı var, istinkar mı var? Allah Azze ve Celle'nin gelmesini beklerler. Nasıl gelmesini kıyamet günü? Buluttan neler? Gölgeler içinde ya da üstünde. Evet. Buluttan gölgeler üstünde Allah Azze ve Celle'nin gelmesini beklerler. Peki Allah Azze ve Celle buluttan evet gölgeler üstünde gelecek mi kıyamet günü? Böyle bir nas var mı bizim elimizde? Yani bu ayet ispat yönüyle mi bunu zikrediyor yoksa tenkit yönüyle mi bunu zikrediyor? Yani onlar Allah Azze ve Celle'ye inanmazlar. İnanmaları için ne gerekir onların? Buluttan gölgeler üstünde Allah ne zaman gelsin o zaman inanırlar. Bunu mu söylüyor? Yoksa kıyamet günü Allah Azze ve Celle buluttan gölgeler üstünde ne yapacak? Gelecek. Onu mu söylüyor? Şimdi yani bu konuda doğrudan bir şey söylemeyi müfessirler bile uygun görmemiş. Burada bir gelme var, dikkat edin. Gelme. Allah kıyamet günü gelecek. Meleklerle birlikte. Melekler saf saf dizilmiş halde. Gelme de ityan ve mecide kime ait bir sıfat? Allah'a ait bir sıfat. Ama işte Allah Azze ve Celle kıyamet günü geldiğinde buluttan gölgeler içinde mi, üstünde mi gelecek? Yani şimdi şunu diyemeyiz. Bunu çok yapmıştır cehmiye. Yani burada ne var? Müşrikler bunu dediğine göre Allah istinkar ediyor. İyi de Yahudiler ne dediler? Allah'ın iki eli de kapalıdır. Yani Yahudiler Allah'ın iki eli var dediği Allah'ın iki elini reddedeceğiz mi biz? Hayır. Anladık mı? Yani müşrikler ya da Yahudiler dedi diye ile yanlış olmaz. Ama biz biliyoruz kıyamet günü Rabbimiz gelecek. Kıyamet günü Rabbimiz gelecek. Peki buluttan gölgeler içinde mi gelecek? Yoksa kendine has bir ityanla mı gelecek? Onu ilmini Allah'a havale ediyoruz. Peki neden bunu açtım? Bu Allah Azze ve Celle'nin Ebu Rezin el-Ukayli hadisinde geçen neyle? Amasıyla alakalı olmayan bir mesele. Çünkü niye? Bu kıyamet günü olacak bir hadiseden bahsediyor. Kıyamet günü olacak bir hadiseden bahsediyor. Ebu Rezin el-Ukayli hadisinde geçen ama o ince ya da beyaz bulut dediğimiz yedi kat sema ve arz yaratılmadan önce Allah'ın evet üstünde bulunduğu şeyden bahsediyor. Allah'ın üstünde bulunduğu şeyden bahsediyor. Bunu ne yapamayız biz? Bu ayete binaen diyemeyiz. Ama diyenler de ne yapmıştır? Çıkmıştır. Allah onlara da bize de doğru yolu ne yapsın? Göstersin. Evet. Daha sonra diyor ki, bilgi veriyor. Buradan yola çıkarak diyor. Buradan yola çıkarak. İki mesele gündeme gelir. Bir, selefin akidesi. İki, felsefecilerin. Ki biz ona ne diyoruz? Daha çok dehriler. Kıdemül alemciler. Kıdemül alem ne demek bilen var mı? Musa ne demek kıdemül alem? Evrenin ezeliliği. Yani ne demek evrenin ezeliliği? Yaratılmamışlığı. Başlangıcı yok. Başlangıcı yok. Başlangıcı olmayan yaratılmamıştır. Kıdem eski mi? Evet. Evet. Eski demek. Kıdemül alem, alem eskidir, yaratılmamıştır demek. Öyle kullanılır felsefeciler. Şimdi selefin akidesi diyoruz. Allah Azze ve Celle arşın üzerindedir. Ona istiva etmiştir. Arşı da ne üstündedir? Su üstündedir. Şimdi felsefeciler Ebu Rezin el-Ukayni hadisini atlamıştır. Hemen almışlardır. Bak hem ne yaparlar? Hem ne yaparlar? Allah'ı teşbihten ne yaparlar? Tenzih ederler. Gelen bütün rivayetleri şey yaparlar, bir kenara iterler. Ama işine gelen rivayet olunca da ne yapmışlardır? Almışlardır. Mesela bu hadisi almışlardır. Allah amadaydı diyor ya. Nedir ama? Ama nedir? Beyaz bulut olarak düşünün, ince bulut olarak düşünün. Bu nedir bir? Nedir? Alemden bir parçadır değil mi? O halde bu nedir? Nedir bu? Kıdemi alemi gösteren. Yani sehabın, beyaz bulutun ezeliliğini gösteren nedir bir? Unsurdur, işarettir. Bunu almışlardır mesela. Bununla alakalı kitap bile yazmışlardır. Bu hadisle alakalı. Bütün meselelerini bu hadise ne yapmışlardır? Bina etmişlerdir. Halbuki cevabı çok basittir. Allah Azze ve Celle bu hadiste onların söylediğini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diliyle, kaldık hadis metni münkerdir, bir daha söylüyoruz, söylememiştir. Yani Allah Azze ve Celle bu hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a şunu ifade ettirmiştir. Yaratılışın başlangıcı ve yeniden yaratılışın iadesi. Aynen nedir olduğu gibi وَهُوَلَّذ۪ي يَبْدَعُ الْخَلْقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ. O Allah ki yaratma eylemine başlar, sonra bitirir, sonra onu ne yapar yeniden? İade eder. Demek ki burada her şeyin bir yaratılma ile ne yapıldığı ortaya çıkarıldığı, yani o sehabul ebyad dediğimiz beyaz bulutta olsa neyle ortaya çıkmıştır o? Allah Azze ve Celle'nin yaratma eylemiyle ortaya çıkmıştır. Yani burada onların alacağı ne yok ki? Hisse yok. Gelelim diğer bir meseleye. Demek ki Ebu Rezin el-Ukayli hadisini ne yapmıyoruz? Asla almıyoruz. Ebu Rezin el-Ukayli hadisini asla almıyoruz. İmam Buhari ne demişti? Diğer ayeti almıştı. Ve huve rabbul arşil azim. O Allah Azze ve Celle azim olan arşın neyi? Rabbidir. Dikkat ederseniz burada arşı Allah Azze ve Celle ne yapmış? Azim sıfatını ne yapmış? İsnat etmiş, vermiş. Yani huve teala el malik lil arş. Arşın sahibi. Ellezî huve ekberul mahlukat. O arş ki en büyük ney? Mahlukat. Ve azamuhu, en ulusu. Ve huvel mutasarrif fihi. En ulu mahlukatta da tek tasarruf kime ait? Allah'a ait. Ve huve arşuhullezî isteva aleyhi. Ki Allah o arşına ne yapmıştı? İstiva etmiştir. Faktârahu lizâlik. O arşı da onun için yaratmıştır zaten. O arşı da ne yapmıştır? Onun için yaratmıştır. Şimdi diyor ki fel izafe taktadı ihtisasen lil arşi min beynil mahlukat. İşte bu izafe, arşın Allah'a izafesi vesair mahlukat içinde arşa ne verir? Bir özellik verir, ihtisas verir. Fe huve teala rabbu kulli mahluk. O Allah bütün mahlukatın neyi? Rabbi. Fe izafetul arş ileyhi teala, Allah'ın arşı kendisine izafe etmesi ve vasfuhu bi ennehu azim, yine arşı neyle? Azimle nitelendirmesi, yedullu ala hususiyetin lil arş. Arşın hususiyetine delalet eden, leyset li gayrihi min sairil mahlukat. Yani hiçbir mahlukatta bu ne yoktur? Özellik, hususiyet yoktur. Kema yedullu ala ennehu teala, yine şuna delalet eder, malikun li kulli madunel arş bi tarikil evla. O halde Allah Azze ve Celle eğer arşın maliki sahibi ise evleviyetle, çünkü marş bütün mahlukatın neyi? En büyüğü, en ulusu. Evleviyetle diğer bütün mahlukatla nedir Allah Azze ve Celle? Sahiptir. Onun malikidir. Vel mutasarrif fihi keyfe yeşa. İstediği gibi de onda ne yapar Allah Azze ve Celle? Tasarruf eder. İbn-i Cerir diyor ki ve innema uniye bi vasfihi celle fena'u nefsehu bi ennehu rabbul arşil azim. Allah Azze ve Celle kendisinin azim olan arşın Rabbi olmasını özellikle zikretmiş. Neden? El haber an cemi madunehu ennehum abidu. Çünkü Allah Azze ve Celle arşın dışındaki bütün mahlukatta dahil olmak üzere arşla birlikte hepsi Allah'ın neyidir? Hizmetkarıdır. Ve fi mulkihi ve sultanihi, mülkünde ve sultanlığında. Li'ennel arş innema yekunu lil muluk. Çünkü arş ancak kimindir? Meliklerindir. Ve vasafe nefsehu bi'ennehu zül arş. Allah kendisini arşın sahibi olarak vasfetmişti. Dune sair halkihi. Diğer mahlukatına vermeden. Ve ennehu'l melikil azim. Çünkü Allah da madem ki azim arşın sahibidir, kendisi de nedir? Azimdir. Anladık mı? Dune gayrihi. Kimse de olmadan. Ve enne men dunehu fi sultanihi ve mulkihi carin aleyhi hukmuhu ve kadauhu. Nasıl ki Allah Azze ve Celle arşın neyi? Sahibi, malikidir. Mahlukatın en büyüğü, en büyüğü olması hasebiyle onun dışındaki bütün mahlukatta da hükmü, kazası sadece kimin geçer yine? Allah Azze ve Celle'nin geçer. İbn-i Kesir diyor ki ve ve rabbul arşil azim. Allah Azze ve Celle azim arşın sahibidir. Ey huve maliku kulli şey. Allah her şeyin sahibidir, malikidir. Ve halikuhu yaratanıdır. Niye? Li'ennehu rabbul arşil azim. Çünkü Allah Azze ve Celle azim olan arşın Rabbidir. Ellevi huve sakful mahlukat. Öyle ki o arş mahlukatın neyidir? Çatısı. Ne demiştik? Arşı açıklarken. Mesut. Hangi konularda? Arş nedir Allah'ın? Şimdi arşın üç tane manası var. Evet. Hükümlerin tahtı. Evet. Için. Onu bırak. Allah'ın arşı nedir? Allah'ın arşın üzerine istiva ettiği mahal. Mahaldir. Ve o da nedir? Mahlukatın en neyi? Üstüdür. Yani çatısı. Anladık mı? Evet. Dikkat edeceğiz. Uyumayacağız. Dikkat edeceğiz. Sonra devam ediyor. Ve cemil mahlukat. Bütün yaratılmışlar. Mine semavat vel aradin ve mafihima. Yedi kat sema. Arz. Yedi kat arz ve arasındakiler, içindekiler ve ma beynehuma. Tahtel arş. Hepsi neyin altındadır? Arşın altındadır. Dikkat et. Hepsi neyin altındadır? Arşın altındadır. Makhurune bi kudretillah. Hepsi Allah Azze ve Celle'nin kudretiyle nedir? Evet, yaratılmıştır, makhurdur, ona mecburdur. Ve ilmuhu muhit bi kulli şey. Allah'ın ilmi her şeyi ne yapmıştır? Kuşatmıştır. Ve kaderuhu nafi fi kulli şey. Onun takdiri her şeyde nedir? İşler. Ve ve ala kulli şeyin vekil. O her şeyin neyidir? Vekilidir. Gale Celle ve Ala, Allah buyurdu ki zul arşil mecid. Evet, bakın sizde mecidi kullandı ama ayeti vermedi. Zül arşil mecid. Demek ki azimden başka Allah Azze ve Celle'nin arşının diğer bir vasfı da ne? Mecid. Mecid olan arşın neyidir Allah Azze ve Celle? Sahibidir. Ve gâle cellet azamatu, yine dedi ki ve terel melâikete hafîne min havlil arş yüsebbihûne bihamdi rabbihim. Yine melekleri görürsün diyor sen. Bizzat Peygamber aleyhissalatü vesselama hitap. Ne yaparlar? Arşın etrafında dolaşırlar. Melekleri arşın etrafında dolaşırken görürsün. Peki ne yaparlar? He. Yusebbihune bihamdi rabbihim. Rablerini hamd ile ne yaparlar? Tesbih ederler. Demek ki arş, sonra ne? İki türlü arşın neyi var? Meleki var. Bir, etrafında hafin olan, yani ne demek hafin? Rabbini tesbihle ne yapan? Dolaşan, tavaf eden, dönen. İki, hamele dediğimiz, evet, taşıyan. Birazdan onu da İbn Kesir verecek. İbn Kesir burada ne yapıyor? Bütün ayetleri topluyor. Diyor ki diğer bir ayette, onu da vermiş. Ve gâle teâlâ, o da Gafir 7, ellezîne yahmilûnel arş ve men havlehu. Arşı yüklenen melekler, bir de onun çevresinde bulunanlar, yusebbihûne bihamdi rabbihim. Rableri ne yaparlar? Tesbih ederler. He. Etrafında bulunanlar, bir de ne yapanlar? Taşıyanlar. Ve gâle teâlâ yine diyor ki ve yahmilu arşe rabbike fevkahum yevmeydin. O gün Rabbinin arşını kaç melek taşır? 8 melek. Demek ki taşıyıcılar kaç tane? Peki arşın etrafında dolaşanlar kaç tane? Onlar hadislerde tasvir edilmişlerdir. Hadislerde ne yapılmışlardır? Tasvir edilmişlerdir. Artık bu derte sıra gelir mi bilmiyorum. Evet. Daha sonra onları açıklayacağız inşallah. Daha sonra diyor ki ve akvalu ehli tefsir ehli tefsirin diyor sözleri müttefika, ittifak halindedir. Ala ennel arşu ve serir. Arş nedir? Serirdir. Ve ennehu cismun mücessem. Alın bir konu daha. Bunu İbn Kesir söylüyor. İmam Beyhaki de aynen Esma sıfatla zikrediyor. Evet. Diyor ki tefsir ehli ittifak halinde şunu söylemişlerdir. Arş nedir? Serirdir. Tabi bu bir tanesi. Ve ennehu cismun mücessem. Allah'ın arşı nedir? Bana bir mahluk gösterebilir misiniz cisim olmayan? Ya da bana bir mahluk gösterebilir misiniz keyfiyeti olmayan? Gösteremezsiniz değil mi? Bak cisim. Sonra mücessem. Cisimdir. Ona o cisim özelliğini veren kim? Allah. Onun mücessimi kim? Allah. O da mücessem olmuş. İsmi mef'ul. Halakahullah. Allah onu yarattı. Ve emara melaiketehu bihamlihi. Meleklerin onu taşımayı emretti. Ve taabbedehum bitazimihi. Meleklerine başka neyi emretti? Onu tazimi emretti. Ve tavafbihi. Tavafı. Kema halaka fil ardı beyten. Yeryüzünde de bir ev yarattı. Ve emara beni Adem bir tavaf. Beni Adem'e de o evi Kabe'yi tavafla emretti. Ve istikbalihi fissalah. Namazda da onu ne yapmayı? Kıble olarak edinmeyi. Ha, demek ki, demek istiyor ki İbn Kesir ve kim? Beyhaki. Arş. Ha. Kimin Kabe'si? Meleklerin. Ha. Kabe'de kimin? Adem oğlu. Kısaca onu demek istiyor. Ve fil ayat el mutekaddime delale ala sıhhat ma vehebu iley. Geçen ayetlerde diyor onların söylediğinin doğruluğunu gösteren pek çok ne var? Nas var. Vel ahbar an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe ve tabi'in lehum fi zikril arş ve vasfihi pek çoktur diyor Allah Resulünden, sahabesinden, tabi'inden gelen rivayetler arşın zikri ve vasfıyla alakalı. Ve ennallahu teala müstevin aleyhi ketira cidden ve seyeti tarafun yesir minha. İnşallah Teala onlardan diyor inşallah bir kısmı gelecek diyor. Daha sonra iki tane rivayet veriyor. Bir tanesi Cabir İbni Abdillah hadisi. Buhari ve Müslim'in rivayeti bu. Diyor ki Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyurdu ki Legad ihtezze arşur rahman limevti saat. Saat ölünce Rahman'ın arşı ne yaptı? Ne yaptı? Sallandı. Hangi saat bu? Ha? Hangi saat? Saat bin Ubade. Ne oldu? Allah'ın arşı onun ölümüyle sallandı. Yani öyle bir muhzin, öyle bir üzücü durum ki onun şehadeti Allah Azze ve Celle'nin arşını salladı. Şimdi dikkat edersiniz, arş bizzat Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkıyor, değil mi bu? Sonra başka bir rivayet İbn-i Mesud'dan diyor ki ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Allah Azze ve Celle arşı istiva etti diyor sonra. قَالَ الْعَرْشِ عَلَى الْمَا. Arşı üzerindedir. وَاللَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ. Allah da ne üzerindedir? Arşın üzerindedir. Sonra وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ. Allah sizin ne üzerinizde olduğunu da bilir. Bu da ne? Başka bir rivayet. Şuradan biz bir iki rivayet daha alalım. Bu dersimizi bitirelim. Ondan sonra istiva meselesine daha teferruatlı inşallah geçeceğiz. Ebu Hureyre radıyallahu anh bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kendisinin elini tutmuş ve şöyle demiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Ebu Hureyre radıyallahu anh elini tutuyor ve şöyle diyor. Ey Ebu Hureyre, şüphesiz ki Allah gökleri, yerleri ve her ikisi arasındakileri 6 günde yaratmış, sonra da arşa istiva etmiştir. Evet. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle gökleri, yerleri ve her ikisi arasındakileri 6 günde yaratmış, sonra da arşa istiva etmiştir. Değişik kaynaklarda geçiyor, Nesai'de dahil olmak üzere. Diğer bir rivayet, Katade bin Numan el-Ensar radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken işittiğini söylüyor. Şüphesiz ki Allah yaratmayı bitirince arşına istiva etti. Şüphesiz ki Allah Azze ve Celle yaratmayı bitirince arşına istiva etti. İbn-i Mesud radıyallahu anh rivayeti demin okuduğum, biraz daha uzunu. Dünya seması ile ondan sonraki sema arasında 500 yıl vardır. Dünya seması ile ondan sonraki sema arasında 500 yıl vardır. Her bir sema ile diğer bir sema arasında 500 yıl vardır. Yedinci sema ile kürsü arasında 500 yıl vardır. Kürsü ile su arasında 500 yıl vardır. Arş ise suyun üstündedir. Allah arşın üstündedir. Sizin amellerinizden hiçbir şey ona gizli kalmaz. Evet. Bunlar sahih rivayetler. Tafsili bir şekilde nerede? Kaynaklarda bu rivayetler geçmekte. Kısaca arşla alakalı söyleyeceğimiz husus bu. İnşallah önümüzdeki ders Ebul Aliye'nin sözünden devam edeceğiz. Hatırlatırsınız. Ebul Aliye'nin sözünden devam edeceğiz inşallah. Evet. Var mı bu konuyla alakalı sorusu olan? Hocam, buyur. Yani o İbn Kesir'in tabiriyle ben söyledim size. Tahrip yapıyor. O şu anlamda. Beyt Mamur. Bütün melekler. Evet. Bütün melekler. Ama bizim söylediğimiz iki melek. Hususi. Bir. Taşıyanlar. İki, etrafında gezinenler, tavaf edenler. Beyt-i Mamur ise diğer bütün melekler. Onu da yani İbn-i Kesir. Arşa yükselemiyor. Evet, yükselemiyor onlar. Onlar arşa yükselemiyorlar. Onların son noktası Beyt-i Mamur. Diyorum ya yani, arş bir altında kürsü diyelim. Zamanı gelince açıklayacağız şimdi. Zamanı gelmeden bazı tabirleri kullanmayı sevmiyorum. Teşbihe ne yapar? Sevk eder diye insanları. Arş Allah Azze ve Celle'ye en yakın olan ney? Mahluk. En yakın olan mahluk. Arş Allah Azze ve Celle'ye en yakın olan mahluk. O anlamıydı. Evet. Var mı başka sorusu olan? Hocam bir şey sorayım. Buyur. Gerçi şey gelir ama bu Miraç hadisesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç yükselirken bugün şu anlattığınız katmanlardan geçerek mi? Yani hadisi zaten söylüyor. Birinci sema, ikinci sema, üçüncü sema, dördüncü sema, beşinci sema. Sorarak yani. Evet. Evet. Yani Beyt-i Mamur'u falan görüyor ama arşın etrafındaki melekleri gördüğüne dair bir rivayet elimizde yok. Ama Beyt-i Mamur'daki melekleri görüyor. Onları bize nakletmiş. Ama tavaf eden melekleri gördüğüne dair şeyde, Allah'ın arşını tavaf eden ya da onu taşıyan meleklerine gördüğüne dair yok. Sadece başka rivayetler var. Orada Allah Azze ve Celle'nin arşının kavaimini, direğini kimi tuttuğunu görüyor? Ha? Kimin hangi peygamberi direğini tutuyor? Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam. Ha. Yani bunlar muhtelif rivayetler. Ama bütün bunları görüyor mu? Onu bilemiyorum. Ama görseydi bize anlatırdı herhalde ya. Anlatırdı herhalde. Bilemiyoruz. Ha. Çünkü Allah'a bile görüp görmediği hakkında ne yok bir tam ittifak yok. Gördü Allah'ı ama nasıl gördü? Asli suretinde mi gördü yoksa nur nasıl görsün mü? Sahabe bile ne yapmıştır? İhtiraf etmiştir. Onun için diyorum ya, verilenle iktifa edeceğiz. Bize ne veriliyorsa onunla iktifa edeceğiz. Ama sahihlerle. Yani diyorum ya, işte Ebu Rezin el-Ukayli, bana bir akide kitabı gösteremezsiniz. İçinde bu rivayetin geçmedi. Bir tane gösteremezsiniz. Hepsinde bu rivayet vardır. Benim elimdeki eserde de var. Ve buna akide bina etmiştir. Ama biz reddediyoruz. Çünkü ney? Seneden de zayıf, metnen de ney? Münker. Bize lazım değil. Bak, üç tane rivayet okudum size. Allah Azze ve Celle'nin arşını ne yapan? İspat eden. Ha. Başka? Allah Azze ve Celle'nin arşını ispat eden? Babınızda kaç hadis var orada? Onların hepsi hemen hemen Allah'ın arşından bahsediyor. Bazıları doğrudan semadan. Sadece Buhari'deki rivayetler. Sadece Buhari'deki. Şimdi şurada dersi kapatmadan önce bir meseleye burada temas edeyim. İstiva meselesinde ona zaten temas edeceğim nispeten. O da ne? Arşı su üzerinde diyor ya. Okuduğum hadislerde arşı su üstündedir diyor. Üstündeydi demiyor. Dikkat ettiniz değil mi? Hadislerde öyle geçiyor. Şimdi arşı su üstünde. Şimdi yani Eş'ariler ve Maturidiler de dahil olmak üzere arşı şey yapamamışlardır. Peki evirip çevirememişlerdir. Ne yapamamışlardır? Arşı evirip çevirememişlerdir. Bütün Kur'an meallerini açın, arş arştır. Bütün Kur'an meallerini açın. Arşı kimse ne yapamamıştır? Evirip çevirememiştir. Gerek kürsü. Çünkü kürsü arşın neyidir? Bir parçasıdır, bölümüdür. Bunları evirip çeviremezler. Bunları aynen bırakırlar. Ama iş özellikle arşa isnat edilen neye gelince? İstivaya gelince bunu evirip çevirirler. Ama şimdi bakın, arşı eviremeyen, çeviremeyen adam istivayı da eviremez, çeviremez. Neden biliyor musunuz? Şimdi bakın, mantıksal olarak gidelim. Direkt istivanın içine girmiyor bu konu. Şimdi arş suyun üstünde. Arş neyin üstünde? Su neyin üstünde? Bazı rivayetlerde boşluk geçiyor. Ben rivayetlere göre gidiyorum. Boşluk neyin üstünde? Sema, yedi kat semade işini al. Arş suyun üstünde boşluk var, sonra yedi kat sema. Şimdi arşı ne yapamadılar? Eviremediler, çeviremediler. Aynen bıraktılar. Kürsüye girmiyor. Doğrudan konuyla alakası yok. Kürsüye arş dediler. Tarif ettiler, o ayrı, ama neticede kürsü kürsü kaldı. Bütün Kur'an meallerinde. Ne yaptılar? İstiva işini ne yapacaklar? Tarif edecekler. Ne diyecekler? İstila diyecekler. Bakın, doğrudan istiva ile alakalı değil bu konu. İstivaya ne diyecekler? İstila diyecekler. Şimdi ayeti bir düşünün. Yedi kat semayı ve arzı yaratan kimdir? Allah'tır. Allah ne üstündedir? Arş ne üstündedir? Şimdi dikkat ederseniz burada Allah arşın üstünde doğrudan demedi. Ayette. Yedi kat semayı ve arzı yaratan nedir? Allah'tır. O zaman da arş ne üstündeydi? Su üstündeydi. Neyi? Arşı. Doğrudan Allah arşın üstünde dedi mi burada? Demedi. Ama mefhumunda var. arşı su üstündeydi. Demek Allah da nerede? Arşın üstünde. Şimdi dikkat ediyoruz. Buradan ilerliyoruz. Arşı su üstünde. Sonra ayetin devamı pek çok ayette geçiyor. Yedi kat semayı ve arzı yaratıyor. Arşın üstünde, su üstünde. Sonra Allah arşa ne yapıyor? İstiva ediyor. Bak. Şimdi arş neyin üstünde? Su. Yedi kat sema ve arz yaratılmadan önce. Demek ki yedi kat sema arz yaratılmadan önce arş ve ne? Su var. Arş ve ne? Su var. Sonra Allah ne yapıyor? Arşa istiva ediyor. Su, arş, sonra Allah arşa ne yapıyor? İstiva ediyor. Şimdi adama sormazlar mı? Burada istivayı sen nasıl istila olarak açıklarsın? Yani yedi kat sema arz olmadan Allah arşına ne değildi? Müstevi değildi. Yarattıktan sonra ne yaptı? İstiva etti. Yani sen şimdi şunu diyebilir misin ki? Allah Azze ve Celle yedi kat semavat ve arzı yaratmadan önce, dikkat edin, arşını istila etmemişti. Başka suyu da istila etmemişti. Nedir istila? Allah Azze ve Celle'nin yeryüzünde, semavatta, arzda, kainatta istila etmediği, kuşatmadığı bir yer var mı? Bir nokta var mı, bir zerre? Yok, değil mi? Yani Allah yedi kat semayı ve arzı yaratmadan önce arşını ne yapmamıştı? İstila etmemişti. Suyunu da istila etmemişti. Ne zaman arşını ve suyunu istila etti? Yedi kat semayı ve arzı yarattıktan sonra. İyi de yedi kat semayı ve arzı yarattıktan sonra arşı ve suyu istila etmenin anlamı ne? Yani yedi kat sema ve arz yokken, ortada zaten bu iki mahluk dışında mahluk yokken, Allah Azze ve Celle'nin yani rakibi yokken, tanımıyor, hiçbir şey yok. Allah Azze ve Celle'nin rakibi olmadığı bir ortamda mahluku istila etmesinin anlamı nedir? Ya hiçbir anlamı yok. Böyle dediğiniz zaman ne diyorlar biliyor musunuz? Hayır, o zaman istila etmemiştir. O istila değildir. Peki nedir? Hemen o cevaptan başka bir cevaba kaçıyorlar. Nedir? Dikkat edin. İstikrar etmiştir. Bu istikrar bazıları selefe de nispet ediyor. Nedir biliyor musunuz buradaki istikrar? Allah Azze ve Celle yedi kat semayı ve arzı yaratmadan önce arşının üzerinde ne değildi? Dikkat edin. Müstevi değildi. Yedi kat semayı ve arzı yaratınca arşın üzerindeki istivası ne oldu? Daimi. Yaratmadan önce de arşın üzerinde istiva etmediğine dair bir nas yok. İstiva etmiş olabilir. Çünkü arş onun neyi? Mülkü. Kendi için ayırmış onu. Ama yedi kat semayı ve arz yarattıktan sonra tabiri caizse ona ne yaptı? Kuruldu, istikrar etti. Halbuki burada ne var biliyor musunuz? Teşbih var, teşbih. Burada ne var? Teşbih var. Yani bunu söyleyen Cehmiye, selefin söylediğinin, hangi selefin söylediğini, seleften teşbihe kaçanların söylediğinin aynısını söylüyor. Çünkü istikrarda ne vardır? Pek çok anlam vardır. En barizi de nedir? Teşbih. Sonra ne? Temsil. Bana teşbih ile temsil arasındaki farkı kim söyler? Teşbih nedir? Temsil nedir? Teşbih nedir? Temsil nedir? Söyle musun? Teşbih benzetmek, temsil ise tamamen aynı kılmak. Yani ama nasıl? Örneklemek. Örneklemek. Teşbih de örnek olmayabilir ama temsil de örnek olur. Yani ben Allah'a benziyorum diyen adam teşbih yapmıştır. Ama benim elim Allah'ın eline benziyor diyen adam ne yapmıştır? Temsil yapmıştır. Zatın zata teşbihi nedir? Teşbihtir. Zatın içindeki ayrıntının, zatın içindeki ayrıntıya teşbihi nedir? Temsildir. Şimdi istikrarlı her ikisi de var. Neden her ikisi de var? Dediğim gibi. Yani Allah Azze ve Celle'nin istivasını ne yapıyor? Mecrasından çıkarıyor. Yani yedi kat semayı ve arzı yaratmadan önce de müsteviydi ama istivasında ne yoktu? İstikrar yoktu. Haşa, yedi kat semayı ve arzı yaratınca ne yaptı istivası? İstikrar buldu. Yani keyfiyet affetti. Elbette, elbette, elbette. Allah muhafaza. Yani demek ki istivayı istila olarak açıklamak ne değil? Bizzat arşın kendisiyle orantılı değil. Yani o zaman arşın bir özelliği kalmaz. Allah'ın istila etmediği bir şey var mı? Yok. Yani niye özellikle arşı istila ediyor ve arşı su üstünde? Ama neden? İstiva etmediği bir şey var mı soru soruları? Ha işte. Allah sadece arşına istiva etmiştir. İşte ondan dolayı. İşte tahsisi bu. Yani Allah'ın istila etmediği hiçbir şey yok. Ondan dolayı yani arşın istila etmesinin bir önemi olmaz. Kaldı ki arşı ne üzerinde? Su üzerinde. Demek ki yani arşın mefhumuyla ne yapmıyor? Asla uyuşmuyor. Ve arşı da ne yapamıyoruz? Kur'an'ı tercüme ederken taht olarak tercüme ne yapmıyoruz asla? Etmiyoruz. Tefsir ediyoruz. Bakın bir daha söylüyorum. Tefsir. Yani şu yok. Rahman tahtına istiva etti yok. Asla. Rahman arşına, ki başında el var. El arş. Birazdan onları alacağız yani diğer derste. Neden? Çünkü arş sadece taht anlamında değil, aynı zamanda ne anlamında dedik? Çatı. Tavan. Mahlukatın en üst noktası. Yani sen ne yapamazsın? Bir anlamı onu indirgeyemez. İndirgersen ne yaparsın? Hata edersin. Yapanlara da Allah ne yapar o zaman? Selamet eder inşallah diye. Var mı sorusu olan? Yoksa dersi bitiriyorum. Hükümran ordu da aynı manam var. İstila gibi hükümran ordu diyorlar ya meallerde. O da aynı. Yani Allah ondan önce hükümran değildi. Yani arşının hükümranlığı, suyun hükümranlığı Allah'a ait değildi demek olur işte. Haşa. Onlar sakat manalar. Aynı. Aynı. Hocam. Yani Allah arşın hakimi değildi daha önce. Kendi yaratacak kendi için ve hakimi olmayacak. Halbuki orada kastedilen o değil. Yedi kat semayı ve arzı yarattıktan sonra arşına ne yapıyor? İstiva ediyor ve işleri oradan ne yapıyor? Tedbir ediyor. İşleri oradan tedbir ediyor. Ve yeri geldiğinde istediği zamanda dünya semasına ne yapıyor orada? Nüzul ediyor. Kıyamet günü de gelecek. Kıyamet günü de gelecek. Ne için gelecek? Kulların arasını ayırmak, nelerini vermek, hükümlerini vermek için. Ama nasıl gelecek? Keyfiyetini bilmediğimiz bir şekilde gelecek. Yani buluttan gönlene biçimde mi gelecek? Allah bilir. Onu bilemiyoruz. Evet, sorusu olan. Hocam, semavatı ve arzı yaratmanın önünde de Allah müsteviydi değil mi? Arşa. Değildi. Onlar Cehmiye'nin iddiası. Ama neredeydi yani? Hı. Önce neredeydi? Olduğu yerdeydi. Bilgi vermemiş. Anladın? Yani bilgi vermemiş. Bilgi vermediği mesele de bilgimiz yok. Orada neyini havale ediyoruz Allah'a? Mümini. Bakın Allah'a iki şey havale ediyoruz. Bir, ilmi. İki, keyfiyeti. Buna dikkat edelim. Bu kuralı her yerde duyamazsınız. Allah'a iki şey havale eder. Bir, ilmi. İki, keyfiyeti. Bütün isim sıfatları neyi? Keyfiyeti Allah'a havale edilir. Ama bazı şeyler vardır. Bazı şeyler vardır. Onun ilmi derken dikkat edeceğiz. Hem anlamı hem de neyi? Keyfiyeti Allah'a havale edilir. İşte bir tanesi de o. Sorduğun soru. Çünkü niye? Bu konuda bizim elimizde hiçbir anlam, hiçbir keyfiyete dair ne yok? Nas yok. Nas olmayınca kalkıp bir şey diyemez. Yani şuna benziyor. Tamam mı? Kör bir adama, kör bir adama maviyi ispat. Doğuştan kör bir adama maviyi ispat etmeye benziyor. Kör bir adam. Hadi anlat bakayım maviyi. İspat et mavinin varlığını. İspat edemezsin değil mi? Mavi. Yeşil ve mavi arasındaki farkı da mı? Yani o ayrı. O daha da zor. demek ki belki siyah anlatırsın. Kör siyah görür mü acaba? Her yer siyah mıdır? Siyah mı? Hocam bazen seni Allah'a havale ediyorum. Bir haksızlık bir şey oldu. O doğru mu? O ayrı. Olmuyor herhalde. Olur. Eğer yani anlaşamamışsan, kendini haklı görüyorsan Allah'a havale ediyorum dersin. Böyle bir şey yok.